بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika majlisi yetu hii ya leo itakuwa na anwani tamamul minna fi ihya'i sunna, kamilifu wa neema na ihsani na fahari aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuwa ni Waislam na kutujalia kuwa ni katika ahlu sunnati wal jamaa, ni katika kuzihuisha sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kama ambavyo mnavyofahamu, neno sunna ni neno ambalo limeyakusanya yale yote aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na makhalifa wake waongofu: Abu Bakr, Umar, Uthman na Ali, katika aqida, lakini pia katika ibada, lakini pia katika kauli zao na matendo yao na manhaji yao kwa ujumla. Ni neno ambalo limekusanya na tumeusiwa hivyo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokelewa na al-Imam Abu Daud, lakini pia at-Tirmidhi na pia Ibn Majah na wengineo, alipotuambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu. Kwa hivyo katika kutimiliza neema hii aliyotupa Allah tabaraka wa taala, ambayo hatuwezi sisi kuzifikisha shukrani zetu na ihsani aliyotufanyia Allah subhanahu wa taala, kushukuru neema hii ni sisi kuzihuisha sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii itakuwa ndio alama ya sisi kushukuru kwa Allah tabaraka wa taala juu ya neema hii aliyotupa, kama ilivyokuja katika hadithi ya mama yetu Aisha radhiyallahu anha pale alipomuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesimama katika qiyamu al-layli mpaka miguu yake ikavimba, kisimamo kirefu, akamuonea huruma mtume sallallahu alayhi wa sallam na akamwambia juu ya taabu anayoipata. Kwa nini anapata taabu kama ile wakati Allah tabaraka wa taala amekwisha msamehe madhambi yake yaliyotangulia na madhambi yatakayokuja? Jawabu ya mtume kwa Aisha, alimwambia afala uhibbu an akuna abidan shakura. Ama imekuja katika riwaya nyingine, afala akuna abidan shakura, basi mimi nisiwe ni mje mwenye kumshukuru Allah. Ikawa shukurani ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya yeye kusamehewa madhambi na Allah tabaraka wa taala na kupewa nafasi aliyopewa ni kukithirisha katika ibada na kuongeza juhudi katika ibada katika ile ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa taala. Hivyo na sisi katika kumshukuru kwetu Allah tabaraka wa taala juu ya neema aliyotupa, basi ni wajibu wetu sisi kuzihuisha sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na iwe ni fahari kwetu juu ya hilo. Amesema Allah tabaraka wa taala, laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمواني مشمن وأميني نيمة كبوة سانة لواب أميني فالي ألبوا بلك يمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا يتوكان نواو نيوي وما ننمونا دامو wanaijua nasabu yake na wanamjua hali zake na tabia zake. Yatlu alayhim ayati, mtume ambaye amekuwa akiwasomea aya zake Allah tabaraka wa taala. Wayuzakihim, na akiwalea na kuwatakasa katika tabia na malezi yaliyokuwa mazuri. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, lakini pia akiwafundisha kitabu na sunna. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, na walikuwa kabla ya kujiwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walikuwa katika upotovu wa hali ya juu. Wameeleza ulama wetu wa ahli sunnati wal jamaa katika aya hii ambayo inaonyesha da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ambavyo mtume alikuwa ni da'iyan ila Allah, lakini pia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa ni murabbiyan. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama alipokuwa akiwalingania watu, pia alikuwa ni mlezi na pia alikuwa ni mwalimu. na hakuwa amefupika katika upande mmoja tu, kwamba yeye ni mlinganiaji. Wakasema katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema yatlu alayhim ayati, anawasomea aya zake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika nukta hii kuna at-tablighi wal bayan, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akiwabainishia watu na kuwafikishia watu ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika kipengele kingine ambacho Allah subhanahu wa ta'ala asema wayuzakihim, pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwatakasa, kwa maana ya kwamba akiwalea. Na katika kipengele hichi ni at-tarbiyatu wat-ta'lim, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwalea masahaba zake na Waislamu, lakini pia malezi yaloambatana na elimu. Na malezi haya ni malezi yaliokuwa malezi bora zaidi. Hakuna malezi mazuri kama malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na aliwalea wanaume na akawalea wanawake, akawalea wakubwa, lakini pia akawalea watoto. Wayuallimuhumu alkitaba walhikma, wakasema katika kipengele hichi kuna nukta ya at-ta'lim wat-tanfidh. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwafundisha masahaba, lakini hakutosheka na kufundisha peke yake. Kulikuwa ndani yake kuna usimamizi wa tatbiki na tanfidh kwa yale ambayo wameyasoma. Je, wanayafanyia kazi katika maisha yao ama hawayafanyi kazi? Alikuwa Mtume akilifuatilia hili. Kwa hiyo utaiona da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilikuwa ni da'wa shamil, imekusanya pande zote na imekusanya nukta zote muhimu kwa mwanadamu. Kama ambavyo Mtume akiwalingania watu katika mambo ya kheri, katika msingi wa amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, lakini pia Mtume alikuwa akiwalea watu, akiwalea watu katika malezi mazuri, akiwafundisha tabia zilizokuwa njema, na wakaziacha tabia mbaya za zamani waliokuwa nazo, na wakashikamana na tabia nzuri alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia malezi yake hayakutosheka kuwalea watu tu katika imani peke yake, bali ilikuwa pia akiwafundisha watu, akiwasomesha watu, na pia akisimamia utekelezaji wa yale walioyasoma, akisimamia utekelezaji wa yale ambayo wamekwishayasoma, namna gani wanayafanyia kazi. Na da'wa tusalafia au da'wa ya kuwalingania watu katika manhaji salafi salih, yenyewe pia da'wa hii kusudio lake ni kuiweka jamii iwe kama jamii ya wale waliolelewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani Allah tabaraka wa ta'ala amemsifu Mtume na akasema wa innaka la ala khuluqin adhim, na kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mtu mwenye tabia iliyokuwa tukufu sana, mtu mwenye tabia nzuri. Kwa hiyo kama ambavyo masahaba walichukua aqida sahihi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wakajifundisha ilmu sahihi kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia masahaba walichukua tabia, wakajifunza tabia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na sisi kusudio katika da'wa hii si kukusudio kuwafikiwa katika aqida peke yake, kwamba watu ikawa aqida yao ni aqida salim na wakaziacha sehemu zingine katika manhaji. Hapana, kama ambavyo tumeichukua aqida yetu kutoka kwa Mtume na sahaba zake, basi pia mambo yetu mengine yote tutayachukua kutoka kwa Mtume na sahaba zake. Kwa maana ya kwamba hatutafupika katika upande wa aqida peke yake, kama ambavyo tunafahamu kwamba aqida ndio asli, aqida ndio msingi, lakini pia aqida ndio muhimu zaidi. Kwa sababu kama utakuwa na tabia nzuri ukawa na aqida chafu, tabia yako haitokunufaisha kitu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama utakuwa na ilmu ya masala mbalimbali na aqida yako ikiwa chafu, haina faida mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama utakuwa na amali mbalimbali za khairi na aqida yako ni chafu, hakuna khairi yoyote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo aqida ndio msingi, aqida ndio msingi wa kupelekea matendo yako na harakati zako na juhudi zako zote zikubaliwe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ila aqida hiyo sasa ikikosa tabia, na yenyewe pia haijakamilika. Utakuwa umechukua sehemu katika upande wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na umeacha upande mwingine ambao ni muhimu sana katika upande ambao utafanya watu waione da'wa yako kuwa ni da'wa ya haki na wavutiwe kuingia katika da'wa hii. Katika mambo ambayo wamekuwa wakiyazungumza wanaharakati katika kuitia dosari da'wa hii al-mubaraka, da'wa tusalafia, ni kuyazungumza yale wanayoyaona kwa baadhi ya vijana kuwa na hamasa kubwa katika sunna, wakisema kwamba vijana hawana adabu, vijana hawaheshimu wakubwa, vijana hawaoni watu waliokuja kutangaza da'wa hii mwanzoni. Kwa hiyo baadhi ya wazee wakiyasikiliza haya maneno kutoka kwa wazee wenzao wanayaona kweli ni maneno ya sawa, lakini kiuhalisia sio maneno ya sawa na si maneno yenye ukweli ndani yake, bali ni maneno ya tashwii, kufanya watu tu wasikubali da'wa na kuwafanya watu wasielekee da'wa. Lakini ninyi mnakumbuka wale ambao mlikuwa katika sunna zamani, katika uansari, ilipoingia da'wa ya ansari katika nchi yetu, maudhui kubwa ilikuwa ni maudhui gani? Sio bid'ah? Mmesahau? Nauliza wakubwa wenzangu, haikuwa bid'ah? Mimi nakumbuka mara ya kwanza nimekuja katika mji huu wa Singida nilikuwa siujui, lakini nilipofika hapa nikamuuliza mtu mmoja pale stendi, hivi msikiti wa sunna uko wapi? Akanambia msikiti wa sunna? Msikiti wa sunna ni msikiti gani? Ama katika wale wanaovaa kanzu fupi kama wewe, si tunaita ni watu wa bida, msikiti wa bida? Kanipeleka ule msikiti wa kuna naitwa ni sijui islamiki, sijui islamini, sijui islamiki. Nikamuuliza, tunatembea barabarani ananipeleka kijana, anaambia, nikamuuliza sasa kwa nini mwasema msikiti wa bida? Maana kwa kila kitu bida tu, kila jambo akizungumza ni bida tu, bida tu. Basi tumewaita watu wa bida, msikiti wa bida, watu wa bida. Kwa hiyo wao ndio watu wa bida sasa. Lakini kulikuwa na vijana ambao walikuwa na hamasa katika kundi lao, na kulikuwa na wazee wenye busara, bila shaka ilikuwa hivyo, sio? Na mimi nakumbuka kwamba tangu imeanza kuingia da'wa tusalafia katika nchi yetu, hatujawahi kumsikia mtu alikatiwa suruali mlangoni mwa msikiti. Mmewahi kusikia? Na nyie mmesikia mkoa gani kuna mtu alikatiwa suruali yake kwenye mlango wa msikiti wakati ameingia kusali kwenye msikiti wa salafi? Haijawahi kutokea na haitowahi kutokea kwa sababu sio tabia yetu. Lakini mliyasikia wakati wa wanswari au mkuyasikia? Wakati wa wanswari yalikuwepo ama hayakuwepo? Yalikuwepo. Wanaume wenye hedhi. Tangu lini mwanaume akawa na hedhi? Ukilisikia hili neno unashangaa, kumbe anakusudia kule kuburuza kwake suruali ndio hedhi ile, ishafuka manake. Hizi lugha zilikuwa lugha mbaya sana na hazikuwa na adabu, lakini wale wazee waliokuwa wakiwasimamia hawa vijana hawakuwahi kusema vijana hawana adabu. Sisi tumefahamiana vizuri. Hawakuwahi hata siku moja, mimi sijawahi kusikia kwamba vijana hawana adabu. Wanawakatia watu suruali zao misikitini, wanawaambia wanaume wana hedhi, hawakuwahi. Videvu kama balbu sijui. Hizi lugha zilikuwa lugha mashuhuri sana, lakini siku zote mtu akiwa anatafuta namna ya kutia dosari kitu, basi huwa hakosi la kusema. Sasa sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuipata neema hii ya da'wa hii, da'wa mubaraka, da'wa salafia, tukaisoma da'wa hii vizuri, tukajifundisha da'wa hii vizuri, basi tunawajibika sisi kuyafuhisha kila yaliyokuwa mazuri kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kujipamba na hayo. Na nitapenda katika hili ni wakumbushe aya katika surati Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza aya hii katika surati Nisa aya 83, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسمى الإمام السعدي رحمه الله تعالى هذا تأديب من الله لعباده. هي آية هي ni fundisho la adabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuja kwa waja wake. Yani Allah anatufundisha adabu, an fi'lihim hadha ghayru la'iq, kunako hiki kitendo ambacho walikifanya ambacho si kitendo kizuri. Kuna tukio lilitokea katika uhai wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na watu wakalizungumza tukio hilo kabla ya kufuata adabu inayotakikana katika kutoa habari. Allah akateremsha hii aya kuwafundisha Waislamu adabu. Asema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa annahu yanbaghi lahum, na kwamba yatakikana kwa Waislamu, idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma, linapowajia jambo katika mambo muhimu, ikatokea jambo katika mambo muhimu, wal masalih al-amma, na jambo ambalo limebeba maslahi ya ujumla, ma yataallaqu bil amni wa sururi almu'minin, likawa jambo lile limefungamana na amani na furaha kwa Waislamu, au bil khawfi alladhi fihi musibatun alayhim, au lina hofu ambayo linapelekea kueleza au kutoa taarifa ya huzuni kwa Waislamu, ayatathabatu kabla kuizungumza habari waithibitishe. Yani ukisikia habari usianze kuzungumza kwa watu, jambo la kwanza ithibitishe ile habari unayotaka kuizungumza. Wala yastaajilu bi isha'ati dhalika al khabar, wala watu wasifanye haraka kuanza kuieneza hiyo habari ambayo wameisikia. Maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakisikia habari waithibitishe habari, lakini pia vile vile wasifanye haraka ya kuanza kuieneza ile habari, bali wafanyeje? Bali yarudunahu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, ile habari, ile jambo walolisikia walipeleke kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. wamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili kumuuliza Mtume akiwa hai jambo mashuhuri, au sio? Akiwa amekufa tutaenda kwenye kaburi lake au tutakwenda wapi? Naam, tarudisha kwenye sunna, tutaliangalia kwenye sunna. Kurudi kwenye sunna ni kurudi wapi sasa? Urudi kwenye sunna, utaona kwamba ili urudi kwenye sunna lazima urudi kwa kina nani? Urudi kwa wanachuoni. Wa ila ulil amri minhum, walirejeshe kwa nani? Kwa wanachuoni wao, kwa maana ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye wasito baina yetu sisi na Allah, na wanachuoni ni wasito baina yetu sisi na nani? Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ahlu ra'yi, watu wenye upeo wa hali ya juu, wa uoni mzuri na mtazamo mzuri. Wal ilmi wan nasihi, watu wenye ilmu na watu wa nasaha. Wal aqlu war razana, watu wenye akili na wenye uwezo wa kuyapima mambo yanapokuwa yametokea. Alladhina ya'rifuna al-umura wa ya'rifuna al-masalih wa diddaha, watu ambao wanayajua mambo lakini pia wanajua maslahi na kinyume chake, kwa maana na mafsadi. Sasa sio kila mtu anaweza kuzungumza jambo, hapana. Sio kila mmoja anaweza kuzungumza jambo. Wapo watu wenye kuweza kuyazungumza mambo, yakitokea mambo wapelekewe. Si tumefahamiana vizuri? Fa idha ra'u fi idha'atihi maslaha wa nashatan lilmu'minina wa sururan lahum wataharuza min a'daihim fa'alu dhalika, watakapoliona lile jambo lina maslahi, lina furaha, lina kuwachangamsha Waislamu, lina kuwafanya Waislamu waweze kujikinga na maadui zao, basi watalifanya hivyo, watalitangaza lile jambo, watatoa maelekezo. Wa in ra'u annahu laysa fihi maslaha au fihi maslahatun walakin madarratuhu tazidu ala maslahatihi, na ama wakiona lina maslaha au wakaona lina madhara, au yale madhara yake yanazidi yale maslahi yake, lam yudhi'uhu, hawatulitangaza lile jambo. Walihadha qala, kwa hali hiyo Allah akasema, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhu, watajua uhalisia wa jambo lile, lafaa kutangazwa ama halifai kutangazwa. Wa idha ja'ahum amrun min al-amn, watu wa Islam likiwajia jambo, habari ikaenea likatokea jambo, imma limebeba furaha au limebeba huzuni, kawaida ya watu adha'u bihi, wanaanza kulitangaza na kulieneza kwa watu. Hii tabia ndio ambayo tunakatazwa na Qur'ani. Tunafahamiana vizuri? Na tabia ya kupata habari na baada ya kuipata habari ukaanza kuizungumza kabla ya kuithibitisha, ukawa na haraka ya kuieneza, hili ndio ambalo tunakatazwa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, na kututaka tulirejeshe hili jambo kwa wahusika wake. Allah akasema, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum ay yastakhrijunahu bifikrihim wa ra'yi wa ara'ihim as-sadida wa 'ulumihim ar-rashida, wataweza kutoa kutokana na fikra zao, watapata maamuzi mazuri ya lile jambo, walizungumze ama wasizungumze. Wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyya, asema al-Imamu As-Sa'di rahimahullah, na katika aya hii dalilun, kuna dalili ya wazi kabisa katika maneno haya Allah, liqa'idatin adabiyya, ya msingi wa adabu. Upi msingi wa adabu? Annahu idha hasala bahthun fi amrin min al-umuri, inapotokea ufuatiliaji wa jambo katika mambo, yambaghi an yuwalla min man huwa ahlun lidhalika, watakikana walifuatilie jambo lile na kulisimamia watu ambao wanahusika na jambo hilo. Wayuj'alu ila ahli, na lile jambo liwekwe kwa watu wake wahusika. Wala yataqaddam baina aidihim, wala mtu asitangulie mbele yao, akaanza kuzungumza kabla yao, akaanza kutoa maamuzi kabla ya wale watu. فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. kufanya hivyo kutapelekea watu kuipata kupatia zaidi, lakini pia kuwapelekea watu kuingia katika salama na kuepukana na makosa ikiwa watu watafata utaratibu huu. Wafihi, na katika hii aya pia vile vile, annahyu 'anil 'ajalati wattasarru'i, kuna katazo la watu kuwa na haraka na wepesi, lidashiril umuri min hina yasma'i min hina simaiha, wepesi wa mtu kutangaza habari pale anapoisikia habari tu akaanza kuizungumza. Tunakatazwa sisi na Allah tabaraka wa taala. Wal amru bitta'ammul qabla al-kalam wa an-nadhr fihi, na pia kuna amri ndani yake ya kutaka watu wachukue mazingatio kwanza, lakini pia vile vile wawe na upole katika kuanza kuyazungumza mambo, manake wayachunguze kwanza. Hal huwa maslaha, je, katika hili jambo nikilizungumza lina maslahi yoyote? Akiona kuna maslaha, fayataqaddamu alayhi al-insan, mtu anatangulia kulifanya. Am la, ama hakuna maslaha, fayahjamu anhu, anajizuilia kulitangaza lile jambo na analiacha. Thumma qala ta'ala, kisha Allah akasema, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ay fi tawfiqikum wa ta'dibikum, na lau kama si fadhila za Allah katika kuwafundisheni kwenu adabu, lakini pia kuwafikisheni kwenu niye kuipatia haki, wa ta'alimikum, na kukufundisheni, ma lam takunu ta'lamun, yale ambayo mlikuwa hamyajui, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, basi wengi wenu mngemfuata shaytani mngeingia katika matatizo. Li'anna al-insana bitabi'ihi zalimun jahilun, kwa sababu mwanadamu kwa tabia yake ilivyo ni dhalimu, mwenye kuidhulumu nafsi yake, lakini ni mjinga. Fala ta'muruhu nafsahu illa bishar, nafsi yake haimwamrishi isipokuwa mabaya. Fa idha laja ila rabbihi wa atasama bihi, atakaporejea kwa mula wake na akafungamana na kufuata maelekezo ya Allah, wajitahada fi dhalika, na akajitahidi katika hilo, latafa bihi rabbah, Allah atamfanyia upole, wawaffaqahu likulli khairin, na Allah atamwafikisha kuipatia kila khairi, waasamahu min shaitan min ash-shaytani ar-rajim, na Allah atamlinda na shari za shaitani aliyemuovu mwenye kulaaniwa. Hii aya ni msingi wa adabu, tumefahamiana vizuri. Mnakumbuka katika hadithi ya Mtume asema, kafa bil mar'i ithman, yatosha kwa mtu kupata dhambi. Ayatahadatha bikulli ma sami'a, kuwa na tabia tu kwamba kila habari akisikia anakwenda kuizungumza. Yani si kila habari utakayosikia unatakiwa ukaizungumza, hapana. Taamal kwanza, hebu kuwa na mazingatio kwanza, ithibitishe ile habari ya kweli, lithibitishe lile jambo ni kweli lipo. Na wewe utalithibitisha vipi lile jambo? Lazima waone wenye kuhusika na jambo. Wao haiko hivyo. Kwa hiyo usifanye haraka ya kueneza habari, usifanye haraka ya kuzungumza jambo ambalo ni jambo lina maslahi ya umma, lina maslahi katika da'wa hii, lina maslahi katika msikiti wako au kwenye familia. Usifanye haraka ya kuzungumza habari, kwanza fuatilie ile habari uijue vizuri, halafu ndo uzungumze. Hii ni sehemu ya kwanza. Adabu hii Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ametaja kisa katika kuteremka kwa aya hii juu ya habari ya kuenea kwamba Mtume ameacha wake zake. Habari ilienea, kila mtu akawa anazungumza habari, kila mtu anazungumza habari. Jambo likamfikia Umar, na Umar akapata habari hiyo. Umar hakumuuliza yeyote katika waliomfikishia habari, moja kwa moja akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kauliza uhakika wa jambo likoje, ni kweli umemwacha wakezo? Tumekamkatalia, hakuacha, lakini habari inazungumzwa nje, tumekawaacha wake zake. Katoka Umar akawaambia watu, Mtume hajawaacha wake zake. Akawa Umar ni mustamdi tu katika hii aya, ndiye aliyefuatilia habari hii kupata uthibitisho wake ni ya ukweli au sio habari ya ukweli. Kuna faida kuizungumza au hakuna faida kuizungumza. Na ikateremka aya kuunga mkono na kuwafundisha Waislamu adabu hii. Na hii adabu nyie mnaionaje kwenye jamii yetu? Ipo ama imetoweka? Hii adabu ipo? Adabu hii haipo, haipo msikitini, haipo nyumbani. Bali haipo kwa mtu mmoja na mwenzake, haipo. Nimesikia bwana siku hizi unanitenga wewe. Umesikia kwa nani? Niambiwa. Kakwambia nani? Ah, si waje kukwambia. Sasa unamaanisha nini? Unaendeleza ubaya ama unataka utengeneze jambo? Maneno umesikia habari hukutaka kuithibitisha, umeanza kuifanyia kazi, umemkasirikia mwenzako. Na kumbe sivyo. Sasa hii adabu sisi tutakiwa tuihuishe hii adabu. Tufahamiane vizuri. Tukihuisha adabu hii itatupelekea tuishi kwa amani. Tutakuwa na amani katika da'awa yetu, tutakuwa na amani katika msikiti wetu, tutakuwa na amani pia kwenye familia zetu. Tutakuwa na amani baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. Tutakapokuwa tunarudisha mambo kwa wahusika. Katika hili wameeleza katika sahihi al-Bukhari na pia katika sahihi Umar, katika sahihi Muslim, hadithi ya Samurah ibn Jundub. Imam al-Bukhari na pia Imam Muslim wamesimulia hadithi ya Samurah ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu. Samurah ibn Jundub anasema, laqad kuntu على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما. حقيقة mimi nilikuwa katika zama za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam nilikuwa ni kijana, umri wangu ulikuwa bado mdogo, yani baina ya miaka 10 11 12 13 14, ghulam, kijana katika umri huo anahudhuria darasa za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakuntu ahfadha anhu, na mimi nikawa nikihifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Siku mbali nilikuwa nakaa tumesikiliza wanasoma wazee, hapana, mimi pia nilikuwa nasoma na pia nilikuwa ninahifadhi anachokisomesha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fama yamna'uni min alqawli, hapakuwa na jambo linalozuia mimi kuzungumza, illa annaha huna rijalan hum asannu minni, isipokuwa katika majlisi ya mtume kulikuwa na watu wakubwa kuliko mimi. Si umeelewa vizuri? Nilikuwa darasani kwa mtume na hifadhi. Nitakwambia alikuwa na hifadhi, maana yake alikuwa mjinga. Na mtu aliyekuwa na hifadhi mtume akifundisha alikuwa mjinga? Alikuwa mjuzi, au sio? Maana yake alikuwa na elimu. Na moja katika daraja za da'wa ni usome, au sio? Ufahamu unachokisoma, au sio? Uhifadhi. Huwezi kwenda kufikisha kitu ambacho hukijui wala hujakihifadhi wala hujakifahamu. Huyu sahaba kilichokuwa kikimzuia yeye kuzungumza ni kimoja tu. Katika ile majlisi kuna wakubwa kuliko yeye. Kwa hiyo hawezi kuzungumza mbele ya wakubwa. Hii mnayonaje hii adabu? Na? Darasani kwetu ipo? Ipo, au sio? Au kidogo? Mara ngapi mmemsikia wanafunzi amfanya radi mwalimu wake? Hamjasikia nyinyi? Jambo mashuhuri, au sio? Alafu anaonekana kwamba ni kijana hodari. Bali katika sura ambayo imekuwa ndio kama sura chipukizi fulani vijana wanaipupia kwamba midamu hapa kuna shekhe fulani, kuna shekhe fulani, kuna shekhe fulani, na yeye akitoka masomoni akirudi basi mtu wa kwanza kupambana naye atakuwa ni yule shekhe wake, ili aonekane kama na yeye amekuwa pia. Hamjanielewa vizuri. Yaani ukitaka uonekane wewe kwamba umesoma, lazima uje umkosoe mwalimu wako. Shekhe pale amekosea. Kwa nini usindi kumwambia kama shekhe kakosea, waambia watu wengine? Kwa nini umekosea wale watu au umekosea shekhe? Ukisoma kwenye kitabu Sifatu Sala Sheikh Albani, mwanzoni huku ni mukaddima wake akielezea mengi katika upande wa sunna na umuhimu na kauli za wanachuoni katika kuipa umuhimu sunna, ametaja riwaya ya Wahab na Imam Malik. Wakati Imam Malik anatoa darsa, Ibn Wahab yupo darasani na huyu ni shekhe wake. Akaulizwa Imam Malik juu ya takhlili baina asabi arrijlain, kusugua wakati wa kutawadha katikati ya vidole, kusugua ile kutawadha unapicha kidole katikati ya vidole vya miguu, takhlili. Imam Malik akajibu, sio sunna ili jambo kwetu halipo. Na yeye yupo darasa, ikaenda mpaka ikaisha. Asema nikamuacha imamu mpaka akamalize darasa yake na watu wakaondoka, alafu nikamfuata. Sasa nikamwambia, indana fi dhalika sunna, katika hilo ulokataza hapo nyuma sisi tuko na sunna katika mtume katika hilo. Akamwambia, lete sunna yako ipi? Akamueleza, kamsomea mwanzo mpaka mwisho. Asema Malik, hadha hadithun hasan, hii ni hadithi hasan, wa ma sami'tuhu qattu illa saa, sikuwahi kuisikia hii hadithi ila sasa hivi ndo naisikia. Lakini walikuwa wangapi? Eh? Sio, unashindwa, unapata tabu gani kumfuata mwalimu wako mkawa wawili nyumbani kwake, mpaka wewe uko na sehemu ambayo nitaeleweka vizuri hii kazungumza darasani pia? Sio kama nielewa vizuri. Sasa mahala panapokuwa na wakubwa, wanaweza kuwa ni wakubwa kielimu lakini si wakubwa kiumri, si mfanya vizuri, lakini ndio wakubwa hao, si ndio wenye elimu katika dini. Wewe mkubwa lakini Allah hakukujalia kuwa na elimu kama yule mdogo, basi yule mdogo ni mkubwa katika dini, mpe heshima yake. Msikiti mmoja kulitokea zahma kidogo, nikaitwa kwenda kuwasikiliza. Mmoja katika wazee wa ule msikiti alimwambia yule kijana ambaye ndio shekhe wao pale, akambe, mimi unashinda Kiarabu tu. Hawambia anamshinda Kiarabu tu, yani kama sio Kiarabu atie pia angeweza kupanda katika hii mimbari akazungumza. Kama ni lugha ya kijeuri au unazungumza mzee, kama wewe unasema akakushinda Kiarabu, si ungejifunza Kiarabu ukapanda kwa mimbari mwenyewe? Mbona mmemtafuta huyu aje kuwafundisha ni dini kama ni Kiarabu tatizo? Mtu akishakuwa amekutangulieni katika elimu, basi huyo ni mkubwa wenu katika elimu. Tufanye na vizuri. Lakini pia katika da'wa, wengi tunasoma, twarudi katika miji yetu. Tuweze kurudi katika miji yetu tukawakuta walimu zetu waliotangulia, waweze kuwa pia sawa walimu zetu, manake hawajatufundisha lakini wametutangulia katika da'wa. Tufahamiane vizuri. Lakini ikawa da'wa yetu sisi ni da'wa yao, wao ni moja. Tukija kukuta labda kuna masala moja au mbili au tatu hayakwenda sawa sawa, hakuna haja ya kufanya ishaa kwa watu kabla ya kuzungumza na muhusika wa jambo. Sheikh, tunakusikia umezungumza moja, mbili, tatu, ili jambo haliko sawa sawa. Umeliangalia vizuri? Mimi nimeliangalia. Umeliangalia vipi? Umeliangalia hapa moja, mbili, tatu. Sasa basi hebu angalia na hapa, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Oh, mashallah, barakallahu fik. Kesho akija anarekebisha mambo. Mfahamiane vizuri. Na atakupenda zaidi. Na atakutanguliza zaidi. Lakini kama utafanya wewe sasa usimame na wewe uonekane kichwa, utaharibikiwa. Manake siku zote katika kupambana, ukishaitanguliza nafsi yako unakosea. Siku moja kulikuwa kuna nikashi imefanyika baina ya walimu. Na hawa walimu, ilikuwa mwalimu mmoja ametoa darsa akaelezea jambo katika dini. Lakini wakaonekana watu wamelikubali lile jambo, wamelipokea. Yaani ule msikiti wao walikuwa ni watu wa sunna, sio basi watu wa sunna. Lakini sutura walikuwa hawaijui. Yaani mtu anaweza usalipopote tu. Si yule bwana kaja akaelezea sutura na umuhimu wake na faida zake, Watu wakaanza sutura kufuatilia, mtu akiswali anasogea kwenye sutura. Sasa mwalimu mmoja akaswali bila sutura. Katika walimu wa pale pale, mmoja akaenda akachukua kiboda cha kusomea akamwekea mbele pale. Ile mwalimu akakasirika, wewe unanifundisha mimi sunna? Ambaye mimi naona kwamba una sutura bora nikuwekee, kwa sababu mimi siwezi kukanga kusubiria wewe mpaka umalize kusali. Mwalimu akakasirika. Akapanda kwenye mimbari akamzungumza mwalimu wenzake aliyefundisha sutura. Kwani sunna unaona ni sutura peke yake? Mbona sunna ziko nyingi tu? Lilikuwa dogo likawa kubwa mpaka likaja likasababisha kupatikana meza mbili kwenye msikiti mmoja. Yaani mwalimu mmoja anakaa pale na mwalimu mwingine anakaa hapa, wanafanya mjadala walimu wa sunna kwenye msikiti wa sunna. Sasa kwa sababu yule mwalimu alikuwa nia yake si nzuri, akaja akamwambia, wewe pia katika tabia ulizokuwa nazo umeruhusu watu kusalisha tarawehe wameshika msikiti, wameshika msahafu, na hili jambo ni khilafu sunna. Sheikh Ibn Uthaymeen amelizungumza katika fatawa na amelikataza hili jambo. Yule bwana akasema, nisiamini kama Ibn Uthaymeen anaweza kupingana na maneno ya Mtume. Wawili hawa walimu wakaniita mimi, nikamwambia, haya Sheikh, hebu tusaidie, hebu tusomee hayo maneno ya Ibn Uthaymeen yako wapi? Akasoma mpaka akafika mwisho. Kambia, hapana, umesoma Kiarabu, hebu tafsiri hayo maneno, yasome alafu ya tafsiri hayo maneno. Akayasoma yale maneno, alipoya tafsiri yeye mwenyewe akawa ameshajijibu tayari. Kumbe Ibn Uthaymeen amewazungumzia maamuma wanaoswali nyuma ya imamu kushika misahafu, hili jambo halifai kwao, litawapelekea kuzikosa sunna nyingi. Hawatotazama mahala pa kusujudia, hawatuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto, hawana faida ya kuangalia msahafu pia. Nikamwambia, Ibn Uthaymeen anawazungumzia maamuma au anamzungumzia imamu? Anamzungumzia imamu. Soma vizuri, anawazungumzia maamuma. Na nyie mada yenu mnamzungumzia nani hapa? Imamu. Umepatia, umekosea? Nimekosea, mtake radhi ndugu yako. Ataya na mengi. Angalia, nafsi bado inakataa. Yule akamsomea hadithi, akamwambia, Aisha mizungumza kwamba walikuwa wanaswalishwa na imamu wao ameshika msahafu, yani Mtume alimchagua mtu mmoja akawaswalisha wanawake na akashika msahafu. Wewe inakuwaje leo uwasema kwamba imamu haruhusiwi kushika msahafu? Kama mtu hajahifadhi anakatazwa kushika msahafu? Anasema hakatazwi. Sasa wewe unaleta mada gani kwa mwenzako? Ah, wajua huyo aliwafundisha watu sutura. Ndio nikajua kumbe kulikuwa na tatizo lingine lililopelekea kuzalisha haya mambo mengine. Yote haya yanatokana na nini? Kuto kutathabati habari, kuto kuifuatilia habari, kuto kujua uhakika wa ile habari, tunafahamiana vizuri. Lakini pia kuwa na haraka ya kuzungumza jambo. Tujiondolee tabia hiyo na tuziache tabia hizi. Katika sunna ambayo imekuwa ghali sana na watu wengi hawaipi kipaumbele ni kujipamba na tabia iliyokuwa njema na kujipamba na adabu. Kwa hiyo sisi tuwe ni watu wenye adabu. Nadhani tumefahamiana vizuri. Mfano wa mwisho nimalizie na kauli ya Ibn Umar. Ilipoteremka aya katika surati Ibrahim, Allah asema, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi samaa tuti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Ilipoteremka hii aya ambayo ni aya 24 katika surati Ibrahim, asema Imamu al-Bukhari, حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أسامة ابن عمر كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلكوا مبل يا بني متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال متوم يا كسيمة أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إمبو نيلزيني يو يمتي أمباو أمفننشو نمتم الإسلام نمتجاني هو mti ambao majani yake hayakukuchiki masika wala kiangazi, uje upepo wa namna gani majani yake hayaanguki, ije mvua ya namna gani majani yake hayaanguki, lakini pia unatoa matunda wakati wote kwa idhini ya Mola wake. Niambieni, huu ni mti gani? Mtume anauliza watu gani? Masahaba zake. قال ابن عمر أسمع عبد الله بن عمر فوقع في نفسي أنها نخلة إكاد يفكر في نفسي أنه كما هو نمت ومتند ابن عمر بفري أم تتجاوه بذلك تشاك كما نمت ونمت جاني نمت ومتند ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان كمون أبو بكر نا عمر هو سنقمس amenyamaza, hawana jawabu. Fakarihtu an atakallama falima lam yaqulu shay'a, nikasikia vibaya nikuzungumza, hawa wakubwa hawajasema kitu. Ajawabu ashipate bin Umar, sio sawa? Lakini kwa sababu katika ile darasa waliokaa kuna wakubwa, yuko Umar babake, yuko Abu Bakri, hawajazungumza hawa. Hata kama jawabu niko nalo, hapana, siwezi kusema. Akanyamaza. Aliponyamaza na wale hawakusema kitu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hiya nakhala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa jawabu yeye mwenyewe, manake wameshindwa. Yeye mwenyewe mtume akasema huo ni mti wa mtende. Kwa masahaba wakafanya nini? Wakaelewa. Lakini hilo jawabu limepatia jawabu la nani? Limepatia jawabu la Ibn Umar. Sio sawa? Asema Ibn Umar, falamma qumna, tuliposimama darasa imekwisha tunaondoka turudi majumbani kwetu, qultu li Umar, nikasema kumwambia Umar baba yake, sasa wanarudi zao nyumbani, akamwambia baba yake, ya abata, eh babangu, wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhla. Lile swali aliouliza mtume pale, mimi nilikuwa nimetokea kwenye nafsi yangu kujua jawabu lake kwamba ni mti wa mtende. Qala ma mana'aka an tatakallama, kitu gani kilikuzuia kuzungumza mwanangu? Eh, vipi, kwa nini ukuzungumza ukakaa kimya sasa wakati jawabu uko nalo? Kwa nini ukuzungumza? Qultu lam arakum tatakallamun, sikukuoneni nyinyi wakubwa mkizungumza. Nyinyi wakubwa sikukuoneni mkifanya nini? Mkizungumza. Fakarihtu an atakallama au aqula shay'a, nikasikia vibaya mimi kuzungumza au kusema kitu katika hilo. Kitu gani kilimzuia Ibn Umar kuzungumza? Na kuna wakubwa pale, tufahamiane vizuri. Haya maneno ya Ibn Umar yanafanana na maneno ya nani tumemtaja kule nyuma? Wewe. Hichi kitendo kakifanya Ibn Umar hapa, alafu amwambia baba yake haya maneno, yanafanana na maneno ya nani tumemtaja kule nyuma? Umemsahau? Eh, Sheikh. Yanafanana na maneno ya nani tumemtaja kule nyuma? Samurat ibn Jundubi. Tufahamiane vizuri. Kwa kumbe hii tabia ilikuwa ni tabia mashuhuri kwa watoto au kwa vijana wanapokuwa na wakubwa katika vikao. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo mtoto au mdogo anapokuwa kwenye kikao cha wakubwa, asiwe mwepesi wa kuzungumza. Hata kama analijua jambo. Si hapo walikuwa darasani? Naam. na darasa lile lina wazee. Mtume kauliza ni mti gani ambao Allah kauzungumza kwenye Qur'ani kaufananisha mti huo na Muislamu, mti ambao majani yake hayakukutiki wakati wa masika wala kiangazi, matunda yake yapatikana wakati wote. Wale wazee wote hawajui, lakini Ibn Umar jawabu akalipata kwenye nafsi yake, huo ni mtende. Lakini kwa sababu kuna wazee hawajazungumza, hapana, mimi siwezi kuzungumza mbele yao. Sivyoelewa vizuri. Al-Imam Ibn Kathiri ameitaja hii habari akasema kwamba qala Umar, Umar akamwambia mwanae, la antakuna kultaha, ungalikuwa wewe ni mwenye kulisema ilo neno, ahabu ilaya min katha wa katha, ningekuwa napendeza kwangu kuliko katha na katha. Lakini manake Umar angejisikia fahari mtoto wake kumbe ana akili, au sio? Mtoto wangu katika watoto waliohudhuria darasa yuko vizuri, lakini mtoto kwa nini hakuzungumza? Kalinda heshima za wale wakubwa waliokuwepo pale. Sasa tumefahamiana vizuri. Na baada ya mtume kumaliza darasa, mbona hakumwambia mtume? Mtume ile jawabu mimi nilikuwa nalo. Katoka na baba yake wanaenda zao nyumbani, na wanamwambia nani sasa kule? Anamwambia baba yake, wako wawili tu. Hizi tabia walikuwa nazo wema wetu waliotangulia, na sisi tunawajibika kuwa nazo na kuzihuisha katika maisha yetu tabia hizi. Tukumbuke mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia, laysa minna man lam yarham saghirana, sio katika sisi yule ambaye hatuwahurumia wadogo zetu. Sawa sawa. Wa ya'rif sharafa kabirana, wa fi riwaya haqqa kabirana, na si katika sisi yule mbaye ni mdogo hatojua nafasi za wakubwa, hatojua nafasi na haki za wakubwa, sio katika sisi. Kwa hiyo wadogo wawaheshimu wakubwa. Tumekaa darasani tunasomeshwa hapa na mwalimu, shekhe kaambiwa asome, akakosea, nyinyi mkaanza kucheka. Hapo cheka nini? Kucheka mwana msumbuzimu zako, afu mzee afu kakosea, wamcheka. Wewe unamcheka kwa nini? Wakumcheka ni yule aliyoko nje hajaingia darasani. Usomea vizuri. Lakini huyo ameingia darasani si wa kuchekwa. Huyo ni wa kuombewa dua, Allah ampe thabati na azidi na aongeze juhudi zaidi. Mwenzako amekosea, akaulizwa swali akakosea, wewe unamcheka. Hiyo adabu. Kwa hiyo wakubwa, wadogo waheshimu wakubwa. Lakini pia vile vile na wakubwa na wao wahurumie wadogo. Utaona katika hii hadithi imeanza kuwataka wakubwa wawe na huruma na wadogo. Sawa sawa. Kwa maana wadogo na mapungufu mengi. Wadogo na mapungufu mengi. Na nyewe wakubwa mna mengi mnayajua. Wahurumieni hawa. Wapeni nasaha mara kwa mara, washaurini, kaeni nao karibu. Na nyie wadogo mwe na heshima na hawa wakubwa, chukue nasaha zao na mchukue ushauri wao. Tuwafahamiane vizuri, hata kama mnajua kuliko wao. Kuna baadhi ya mambo mweza mkayafanyia maamuzi mkaja mkaharibu, lakini kama mtashauri na mkachukua nasaha mtajikuta mnatengeneza zaidi. Kuna mengi ya kuzungumza katika mlango wa adabu na mlango wa tabia, lakini mimi nimependa leo niwakumbusheni haya machache. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe kuwa ni watu wenye tabia nzuri, atujalie kuwa wapole baina yetu, atujalie kuwa ni watu wenye huruma baina yetu, audumishe umoja wetu na mshikamano wetu katika manhaji hii mubaraka. Tujalie mwisho mwema, tusamehe katika yale ambayo tumekuwa ni wenye kuyakosea. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.